توحید، نمبر دو صداقت رسول، نمبر تین صداقت کتاب، اور نمبر چار آخرت۔ قرآن پاک کے مقصودی مسئلے، نمبر ایک توحید، نمبر دو، نمبر تین، نمبر چار آخرت۔ قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف مسئلہ توحید ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الاخلاص۔ وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف صداقت رسول ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الضحیٰ اور سورۃ ال وہ کون سی سورت ہے کہ جس میں صرف صداقت کتاب ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ القدر۔ اور وہ کون سی سورت ہے جس میں صرف قیامت کا بیان ہے اور کوئی مسئلہ نہیں؟ سورۃ الزلزال، سورۃ القارعہ۔ ورنہ یہ چیزیں ذہن میں نہیں ہوں گی تو کیسے قرآن سمجھ آئے گا؟ اس لیے احباب تکرار میں ان باتوں کو دہرایا کریں۔ اور ان چار مسائل کے مومن مسئلے کتنے ہیں؟ چار۔ نمبر ایک جہاد۔ جہاد نام ہے جان قربان کرنے کا۔ بندہ جان قربان نہیں کر سکتا جب تک مال قربان کرنے کی عادت نہ ہو۔ تو دوسرا مسئلہ ہے انفاق فی سبیل اللہ۔ جہاد اور انفاق نہیں ہو سکتے جب تک تنظیم نہ ہو۔ تنظیم کی قرآن میں کتنی شرطیں ہیں؟ تین۔ آدمی خود ٹھیک ہو، گھر کا ماحول ٹھیک ہو، گھر سے باہر کا ماحول ٹھیک ہو۔ تنظیم کیسے قائم رہ سکتی ہے؟ نمبر چار آداب ہو۔ قرآن پاک کے اندر ہدایت کے درجے کتنے ہیں؟ چار۔ انابت، ہدایت، استقامت، ربط القلب۔ اور گمراہی کے درجے کتنے ہیں؟ چار۔ شک، زلال، جدال، مور جباریت۔ قرآن پاک کے اندر جماعتیں کتنی ہیں؟ چار۔ نمبر ایک مومنین، مشرقین، منافقین، اہل کتاب۔ مشرقین کتنی ہستیوں کو اللہ کا شریک کرتے تھے؟ چار۔ نمبر ایک مشرقین بالجن، مشرقین بالکواکب، مشرقین بالملائکہ، مشرقین بالعباد الصالحین۔ شرک جو کرتے تھے وہ دو قسم کا شرک کرتے تھے۔ اب یہ بات ذہن نشین کرنا، اسی پر سورۃ الحج کا دار و مدار ہے۔ اگر یہ باتیں سمجھ آئیں گی تو سورۃ الحج سمجھ آئے گی۔ جو وہ شرک کرتے تھے دو قسم تھا، ایک شرک اعتقادی اور دوسرا شرک فعلی۔ شرک اعتقادی کے عنوان بھی چار اور شرک فعلی کے بھی چار۔ اب یہ چار چار عرض کر کے پھر سورۃ الحج کو شروع کریں گے۔ شرک اعتقادی کی قسمیں کتنی؟ شرک اعتقادی کی قسمیں کتنی؟ نمبر ایک شرک فی التصرف۔ دہراؤ، نمبر ایک کیا مطلب؟ اللہ کے اختیارات میں کوئی شریک۔ دیکھو جی، سورۃ الانام کھولو، بڑے حوالے ہیں۔ آیت نمبر 17، ایک سو 94 صفحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو۔ اس لکھو مولانا نفی شرک فی التصرف۔ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو۔ خیر فہو اللہ کل شعین قدیر۔ اگر اس کا عنوان کیا لکھا؟ بولو اللہ راضی ہو، کیا عنوان لکھا؟ قلم کون ہے؟ وَإِن سسک اللہ بے ضرور۔ اگر پہنچانا چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کوئی تکلیف، فلا کاشف له الا هو، نہیں کوئی کھولنے والا، نہیں کوئی ہٹانے والا اس تکلیف کو مگر وہی اللہ۔ وَإِن سسکا بھی خیرین، اگر پہنچائے اللہ آپ کو کوئی بھلائی، بس وہ اللہ کریم ہر چیز کے اوپر قدرت رکھنے والی ذات ہے، یہ اختیار اللہ کا ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ سورۃ یونس آیت نمبر 107 صفا 331 صفا 331 وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ آج فضل اللہ سے بیٹھا بیٹھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ اگر پہنچائے آپ کو اللہ کریم کوئی تکلیف، چھوٹی یا بڑی، دینی یا دنیاوی، اس کے نیچے لکھو مولانا نفی شرف التصرف، فلا کاشف لہ الا ہو، نہیں کوئی ہٹانے والا اس تکلیف کو سوائے اللہ کے۔ وہیں یرید کا بھی خیری، اگر ارادہ کرے آپ کے ساتھ اللہ کسی بھلائی کا، فلا راد لفضلہ، اللہ کے فضل کو کوئی بھی واپس کرنے والا نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ اختیار کس کا ہے؟ صرف اللہ کا ہے، اللہ کے بغیر کسی کا نہیں ہے۔ بڑے حوالے ہیں، سورہ فاطر آیت نمبر 2، سورہ فاطر ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، 633 ما یفتح اللہ للناس من رحمۃ فلا ممسک لہا وما یمسک فلا مرسل لہ من بعدہ وہو العزیز الحکیم۔ جو کھول دے اللہ کریم لوگوں کے لیے کوئی رحمت، اللہ لوگوں کے لیے کھول دے، نہیں کوئی روکنے والا، بند کرنے والا اس رحمت کو۔ وما یمسک، جو بند کر دے تو فلا مرسل لہ من بعدہ، نہیں کوئی چھوڑنے والا، کھولنے والا، بھیجنے والا اس کو۔ اللہ کے بند کرنے کے بعد وہو العزیز الحکیم، اور وہ اللہ زبردست ہے بند کرنے میں اور کھولنے میں، الحکیم حکمت والا ہے بند کرنے میں اور کھولنے میں۔ بڑے حوالے ہیں، تین حوالے عرض کر دیے، سارے اختیارات کا مالک اللہ ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے اختیارات میں۔ 20 پارہ سورۃ القصص وربک یخلق ما یشاء ویختار آیت نمبر 68 وربک یخلق ما یشاء ویختار 578 صفا 578 اور تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جو اس کی اپنی مرضی آئے ہیں، اللہ کسی کا پابند نہیں ہے۔ ویختار، اور اختیارات کا مالک بھی خود ہے، خود چن لیتا ہے۔ ما کان لہم الخیارہ، اس کے نیچے مولانا نفی شرف التصرف، ما کان لہم، جلدی قلم چلاؤ حبیب، کیسے پڑھیے، ما کان لہم الخیارہ، کیا عنوان لکھوایا؟ بولو سارے، اللہ توفیق دے آپ کو۔ ما کان لہم الخیارہ، نہیں ان کے لیے اختیار، چاہے جن و انسان ہو یا فرشتے، سبحان اللہ، اللہ شریکوں سے پاک ہے، وتعالی، اور بلند ہے ما یشرکون، ان سے جن کو یہ شریک کر رہے ہیں۔ آخری ساتھیوں پر میری نظر ہے، یہ ذہن نشین رکھنا بات، سبحان اللہ وتعالی ما یشرکون۔ ٹوپی والے مولانا خیال کرو، نفی شرف التصرف، جو مشرکین شرک کرتے تھے اس کی دو قسمیں تھیں، اعتقادی اور فعلی۔ اعتقادی کے عنوان 4، نمبر 1 شرک فی التصرف نمبر دو ہے, شرک فی العلم نمبر دو, بولو تو دہراؤ تو یاد ہو, نمبر دو شرک فی العلم اس کی نفی ہے. آج ان سورۃ النمل آیت نمبر 65 ہے, قل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. صفا 564, صفا 564, قل يعلم من في السماوات والارض الغيب الا الله. اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, نئی علم رکھتی وہ مخلوق جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے, کس کا علم نہیں رکھتی؟ الغیبہ, غیب کا علم نہیں رکھتی ہے. اگر عالم الغیب ہے تو الا اللہ, مگر صرف اللہ ہی غیب جانتا ہے اور کوئی نہیں جانتا, اس صفت میں اللہ کا کوئی شریک نہیں. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 ہے, سورۃ الاعراف آیت نمبر 188 ہے, کل املک لنفسی, صفہ بتاؤ جی ان کو, جی 257, صفہ 257, کل املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ. اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, دوسرے تو دوسرے رہ گئے, میں تو اپنی جان کے لیے نفع پہنچانے کا اور نقصان ہٹانے کا بھی مالک نہیں ہوں, ہوگا وہی الا ما شاء اللہ جو اللہ چاہے گا. ولو کنت عالم الغیب, اگر میں غیب جانتا ہوتا, لاستکثرت من الخیر, بہت سارا دنیا کا فائدہ جمع کر لیتا. وما مسنی السوء, مجھے تکلیف نہ پہنچتی, اللہ کی صفت میں میں آمنہ کلال بھی شریک نہیں ہوں. سورۃ الانام آیت نمبر 50, جلدی کیجیے حباب, سورۃ الانام, شابش شابش شابش نسم اللہ. قل لا اقول لکم من ذی خزائن اللہ ولا, 199, صفحہ 199, قل لا اقول لکم من ذی خزائن اللہ. اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, لا اقول, صحیح تو بیٹھے معنی سمجھا نا پہ, قل کا کیا معنی کیا؟ اعلان فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ, یہ کوئی معنی ہے؟ آنکھ میدا محمد, یہ کوئی معنی ہے؟ کیوں نہیں مانا کرنا صلی اللہ علیہ وسلم؟ مقام نبوت ہے, مقام نبوت ہے, مقام رسالت ہے. بڑے احترام کے ساتھ آپ فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, لا اقول لکم, نہیں کہتا میں تم کو, میرے قبضے میں ہیں اللہ کے خزانے ہیں. اس پر لکھو مولانا نفی شرک فی التصرف, ولا اعلم الغیب, حوصلہ بھائی حوصلہ, لا اقول لکم عندی کے نیچے لکھو نفی شرک فی التصرف, لا اعلم الغیب کے نیچے نفی شرک فی العلم, ولا اقول لکم منی ملک, اس کے نیچے لکھو اس بات بشریات, ولا اعلم الغیب, میں غیب ہی نہیں جانتا, نفی شرک فی العلم, ولا اقول لکم منی ملک, میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا کہ میں نورانی فرشتہ ہوں, میں بشر ہوں نورانی نہیں ہوں. سورۃ الانام, وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمہا الا ہو, ایک بار الٹاؤ نا, آیت نمبر 69, وعندہ مفاتیح الغیب, اللہ ہی کے پاس ہیں چابیاں غیب کی, ایک معنی. دوسرا معنی اللہ ہی کے پاس ہیں خزانے غیب کے, نہیں جانتا ان چابیوں کو اللہ سوائے اللہ کے, باقی غیب تو غیب رہ گیا, چابیوں کا پتہ بھی اللہ کے بغیر کسی کو نہیں ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, اللہ جانتا ہے جو گل خشکی میں ہے اور سمندر میں ہے. وما تسقط من ورقہ نہیں گرتا کوئی پتا الا یعلمها مگر اللہ اس کو جانتا ہے. ولا حبۃ فی ظلمات الارض نہ کوئی دانہ زمین کے اندھیروں میں. ولا رطب نہ تر چیز ولا یابس نہ خشک چیز ہر دانہ ہر تر ہر خشک الا فی کتاب مبین مگر اللہ کے علم میں ہے. ہر چیز کا عالم اللہ ہے اس میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے. بڑے حوالے ہیں بس اشارہ میں نے کر دیا. سورۃ المائدہ پیچھے آیت نمبر 109 یوم یجمع اللہ الرسل 188 صفحہ یوم یجمع اللہ الرسل جس روز جمع کرے گا اللہ کریم رسولوں کو جس روز جمع کرے گا اللہ کریم رسولوں کو فَيَقُولُ مَا أُجِبْتُمْ اللہ فرمائے گا تم کیا جواب دیے گئے ہیں کیسے تمہیں قوموں نے مانا وفات کے بعد کیا ہوتا رہا قالوا لا علم لنا فرشتے کہیں گے رسول کہیں گے اللہ لا علم لنا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے انک انت علام الغیوب یقیناً تو ہی تو ہے غیب و قیم رکھنے والا. پہلا پارہ رسول بھی عالم الغیب نہیں فرشتے بھی عالم الغیب نہیں قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. آیت نمبر 32 صفحہ بتاؤ مفتی صاحب 22 قالوا سبحانک لا علم لنا فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ تو عیبوں سے پاک ہے. اللہ آپ نے غور ہی نہیں کیا معنی پر آگے کیا پڑھاؤ گے. سبحانک اللہ تو عیبوں سے پاک ہے جہالت یہ بھی عیب ہے. حاجی صاحب ناواقفیت یہ بھی عیب ہے. سبحانک اللہ تو جہالت والے عیب سے پاک ہے ناواقفیت والے عیب سے پاک ہے. لا علم ہمیں کوئی علم نہیں ہے الا ما علمتنا ہمیں تو وہ علم ہے جو تو نے ہم کو سکھایا یقیناً تو ہی تو ہے علم رکھنے والا تمام چیزوں کا حکم و بادشاہ بھی ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے. بڑے حوالے ہیں بس میں نے خلاصہ عرض کر دیا. شرک اعتقادی کی قسمیں چار. نمبر 1 شرک فی التصرف. نمبر 2 شرک فی العلم. شرک فی التصرف کا مطلب اللہ کے اختیارات میں شریک ماننا. نمبر 2 شرک فی العلم اللہ کے علم میں شریک ماننا. نمبر 3 شرک فی الدعا. نمبر 3 دہراؤ تو ستون والے مولانا دہراؤ تو شرک شرک فی الدعا غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا. غیر اللہ کی پکار کا الفاظ دہراؤ جی غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا. غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا اللہ کی پکار میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کی پکار میں بھی سورۃ الانعام کھولو جی. سبحان اللہ آیت نمبر 63 202 قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا لئن نجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فرما دیجئے میرے محمود صلی اللہ علیہ وسلم من ينجيكم من ظلمات البر والبحر کون نجات دیتا ہے تم کو خشکی اور سمندر کے اندھیروں سے تدعونہم صرف اسی اللہ ہی کو تم پکارا کرتے ہو، کبھی آئسی کے ساتھ گڑ گڑاتے ہوئے اور کبھی ایسا ایسا، لئن جانا من ہادہی کہتے کیا ہو پکارتے ہوئے، اللہ اگر تو نے ہم کو نجات دے دی، اگر اللہ نے ہم کو نجات دے دی من ہادہی مشکلات سے، اگر اس اللہ نے ہم کو نجات دے دی اس مشکلات سے، لنکونن من الشاکرین ضرور بضر ہو جائیں گے ہم شکر ادا کرنے والوں میں سے، قل اللہ ینجیکم منہا آپ فرما دیجئے اللہ ہی نجات دیتا ہے تم کو مشکلات سے، ومن کل کربن ہر قسم کی بے چینی اور پریشانی سے، ثم انتم تشرکون پھر تم اللہ کے ساتھ شریک بنانے لگ جاتے ہو، ظالمو جیسے پہلے اللہ ہی کی پکار کی تھی آگے بھی خالص پکار اللہ ہی کی کرنی چاہیے تھی۔ سورۃ الرعد آیت نمبر 14، لہوں دعوت الحق اللہ ہی کے لیے پکار با فائدہ، سچی پکار اللہ ہی کے لیے ہے، والذین یدعون من دونہ جن ہس صفہ بتاؤ 379 صفحہ 379 لہوں دعوت الحق نیدر نہیں کرنی لہوں دعوت الحق اللہ ہی کے لیے پکار حق کی، سچی پکار صرف اللہ کا حق ہے، رحمت اللہ کھولی بیٹھے ہیں حوالہ کھولی بیٹھے ہیں، والذین یدعون من دونہ وہ لوگ جن کو یہ پکار رہے اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشئین نہیں جواب دے سکتے وہ ان کو ذرا برابر، الا کواسد کفیہ مثال ایسے ہے مگر مثل اس بندے کے جو پھیلانے والے اپنی ہتھیلیوں کو پانی کی طرف، لے یبلغ فاہ تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ میں، وما ہوا ببالغہ حالانکہ نہیں پہنچنے والا پانی اس تک، پانی اس کے منہ میں کبھی بھی نہیں آئے گا، پانی اس کے منہ میں کبھی بھی نہیں، ساری زندگی پانی کو پکارتا رہے پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، اسی طرح غیر اللہ کو پکارنے والے ساری زندگی پکارتے رہے لیکن وہ ان کی پکار کو قبول نہیں کریں گے، حاجت پوری نہیں کریں گے، وما دعاء کیا لفظ ہے، وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، یہ قرآن کی وہ آیت ہے غیر اللہ کو پکارنے والوں پر اللہ نے کفر کا فتویٰ لگایا، نہیں پکارنا کافروں کا معبودان باطل کو، الا فی ضلال مگر نری گمراہی کے اندر ہے، گمراہی ہے بے اثر ہے، غیر اللہ کو پکارا کافر ہو گیا اور کافروں کی دعائیں بے اثر ہو جایا کرتی ہیں، غیر اللہ کی ما فوق الاسباب پکار کیا ہے کفر ہے، ما دعاء الکافرین الا فی ضلال نہیں پکارنا کافروں کا معبودان باطل کو مگر گمراہی میں نرا بے اثر۔ آجا مولانا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوه مخلصین له الدین، سورۃ حمیم المومن صفحہ 679 صفحہ آیت نمبر 14 واہ جی واہ فادعوا اللہ پس پکار کیا کرو صرف اللہ کی، دروال کے خالص کرنے والے ہو اس کے لیے پکار، ولو کرہ الکافرون اگر جی ملچے لگے کافروں کو، کافر ناپسند سمجھے پھر بھی پکار اللہ ہی کی خالص کرنی ہے۔ آیت نمبر 65 اسی سورت کے، آیت نمبر 65 هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين، وہی اللہ کریم ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، لا الہ الا ہو ہمیشہ زندہ رہنے والا اللہ، تو الہ بھی صرف اللہ، فادعوه ہی کو پکارا کرو، محترم کے خالص کرنے والے ہو اس کے لیے پکار۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ساری باتیں اپنے مقام پر۔ ان آیتوں کا خلاصہ کیا ہے کہ اللہ کی پکار میں کوئی بھی اس کا شریک، خالص پکار صرف اللہ کا حق ہے۔ سورۃ المومنون کھولو جی، آیت نمبر 117 آخر پر، پانچ سو ستارہ صفحہ۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ۔ وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ، جو بندہ پکارتا ہے اللہ کے ساتھ اور الہ کو، اور الہ کو اللہ کے ساتھ پکارنے والا، لا برہان لہ، اس کے پاس قرآن والی دلیل کوئی نہیں، قرآن والی دلیل کوئی نہیں، بہی اس پکار کے ساتھ جو ہے اللہ کی پکار کر رہا ہے، قرآن والی دلیل کوئی نہیں بچ جائے گا، نا فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ، پر یقیناً اس کا حساب کتاب اس کے رب کے ہاں ضرور ہوگا۔ غیر اللہ کو پکارا کافر بن گیا، اور انہو لا یفلح الکافرون، یقیناً نہیں کامیاب ہو سکتے ایسے کافر، غیر اللہ کی پکار کرنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے۔ شرک اعتقادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ولسمان ساتھیوں کو آخ میں پوچھا ہی نہ کھول، شرک اعتقادی کی کتنی قسمیں ہیں؟ نمبر 1 شرک بالتصرف، شرک فی العلم، شرک فی الدعا، اور چوتھی قسم شرک فی العبادت۔ چوتھی قسم، کوئی آپ سے سوال کرے مولانا معاویہ کہ شرک فی الدعا تم کہتے ہو یہ شرک اعتقادی ہے، شرک فی الدعا اس کا تعلق تم نے بنایا شرک اعتقادی سے، اور پکار تو زبان سے کی جاتی ہے، یہ تو عقیدہ نہیں یہ تو عمل ہے، اس لیے میں نے جملہ سمجھایا آپ نے یاد نہیں کیا، شرک فی الدعا کا مطلب غیر اللہ کی پکار کا عقیدہ رکھنا، غیر اللہ کی پکار کا۔ اور چوتھی قسم ہے شرک فی العبادت، چوتھی قسم کیا ہے میں سنوں گا مولانا بھی، چوتھی قسم کیا ہے شرک فی غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا، غیر اللہ کی بولو تو، غیر اللہ کی عبادت کا عقیدہ رکھنا۔ کھولو جی سورہ یونس آخری رکوع، قل یا ایھا الناس، قل یا ایھا الناس ان کنتم فی شک من دینی، 331، قل یا ایھا الناس، فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اے لوگو اگر ہو تم بیچ کسی شک کے میرے دین کے متعلق، سن لو، فلا اعبد الذین تعبدون من دون اللہ، اس کے نیچے لکھو نفی شرف العبادت، نفی شرف العبادت، تمہیں پتہ ہونا چاہیے نہیں عبادت کرتا میں ان ہستیوں کی جن کی تم عبادت کر رہے ہو اللہ کے سوا. ولکن اعبدوا اللہ الذی یتوفاکم, لیکن میں تو صرف اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں جو اللہ تمہیں موت دیتا ہے. نفی شرف العبادت, اس میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. پیچھے آ جاؤ سورۃ الانعام آیت نمبر 56. سورۃ الانعام آیت نمبر 56 صفحہ 200. قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ. لکھو مولانا اس کے اوپر نفی شرف العبادت, نفی شرف العبادت. فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یقیناً میں روکا گیا ہوں کہ عبادت کر ان ہستیوں کی جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے سوا. جن کی تم پکارے کرتے ہو ان کی عبادت میں نہیں کروں گا. یہ کیا ہے؟ نفی شرک فی العبادت. سورہ یوسف آیت نمبر 40. ما تعبدون من دونه, 364. ما تعبدون من دونه, 363. ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها انتم وآباؤكم ما انزل الله بها من سلطان. نئی عبادت کرتے ہو تم اللہ کے بغیر مگر ناموں کی, اسماء کے نیچے لکھو صفاتی, صفاتی نام تم نے ان کے رکھے ہیں, تم نے اور تمہارے باپ دادوں نے. یہ گنج بخش ہے, یہ داتا ہے, یہ غریب نواز ہے, یہ فلاں کرنے والا ہے. تم نے نام رکھے ہیں, تمہارے باپ دادوں نے رکھے ہیں. مان صلی اللہ بہا من سلطان, نہیں اتاری اللہ کریم نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. بہا ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری. بہا مانے پر غور کرو عثمان, نہیں اتاری اللہ نے ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل. ان الحکم الا للہ, نہیں فیصلے کا حق مگر صرف اللہ ہی کو ہے. امر, اللہ نے فیصلہ دے دیا, حکم دے دیا کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ نہیں عبادت کرو تم مگر صرف اسی ہی کی عبادت کرو اور کسی کی نہ کرو. سورۃ النحل 14 پارا آیت نمبر 73. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ, عبادتیں کرتے ہیں یہ اللہ کے سوا, ما ان ہستیوں کی, ان کی لا یملک لہم رزقہ, جو نہیں مالک ان کے لیے روزی پہنچانے کے, رزق کے مالک نہیں ہے. من السماوات, آسمانوں میں سے, آسمانوں والے رزق کے مالک نہیں ہیں, زمین والے رزق کے مالک ہوں گے. فرمایا نہیں نہیں, والارض, زمین والے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں, بہت مالک نہیں ہیں نا, تھوڑے ہوں گے. فرمایا مالک نہیں ہیں شیئن, ذرا برابر بھی اس کے مالک نہیں ہے. ولا یستطیعون, نہیں طاقت رکھتے مالک بننے کی, مالک بننے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 141 ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت تم اس وقت موجود تھے جب حضرت یعقوب علیہ السلام پر موت کی علامات حاضر ہو گئیں موت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں اس کا لال بنی ہے جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا اے میرے بیٹو ما تعبدون من بعدی میری موت کے بعد کس کی عبادت کرو گے کانو نعبد الہک بیٹے کہنے گے بالاتفاق ہم عبادت کریں گے آپ کے الہ کی و الہ آبائک جو آپ کے باپ دادا کا الہ ہے اس کی عبادت کریں گے کون سے باپ دادا حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل حضرت اسحاق جو ان کا الہ ہے اس کی عبادت کریں گے بہت سارے الہ نہیں ہیں الہ واحدہ جو اکیلا الہ ہے ایک الہ ہے اسی کی عبادت کریں گے ونان لہ مسلمون اور ہم اللہ ہی کے فرما بردار بن کر رہیں گے بڑے حوالے ہیں بس خلاصہ سناؤ قرآن پاک میں کل جماعتیں کتنی ہیں نمبر ایک مومنین نمبر دو مشرکین نمبر تین منافقین نمبر چار مرسیب کو کہو یہ الفاظ دہرائیں مرسیب لکھو نہیں اب مہربانی کرو الفاظ دہراؤ بعد میں لکھ لینا ہم مشرکین کی گفتگو کرتے ہیں مشرکین جو شرک کرتے تھے کتنی قسم تھا دو نمبر ایک اعتقادی اور نمبر دو فعلی اعتقادی کی قسمیں کتنی ہیں نمبر ایک شرک بالتصرف نمبر دو شرک بالعلم نمبر تین شرک بالدعا کیا مطلب غیر اللہ کی پکار کا نمبر چار شرک بال غیر اللہ کی عبادت کا پھر دوہراؤ شرک اعتقادی کی قسمیں کتنی ہیں نمبر ایک شرک بالتصرف شرک بالعلم شرک بالدعا شرک بال بول عثمان نرڈ ساتھی ہوا گڈی کھڑو سنا دے ہاں شاباش اٹھو بول صاحب جی شرک فعلی کے عنوان بھی چار شرک فعلی کے عنوان شرک فعلی کے عنوان چار نمبر ایک تحریمات اللہ نمبر ایک تحریمات اللہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو حرام سمجھنا ہے جن چیزوں کو اللہ نے ابوبکر لکھنا بعد میں لکھنا اب یاد کرو تحریمات اللہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو کیا سمجھنا ہے حرام سمجھنا ہے آؤ جی کھولو سورۃ مائدہ آیت نمبر ایک ایک سو اکاٹھ ایک ہی بولیے ایک سو اکاٹھ میری ڈرکلی بولی گئی یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود اے ایمان والو وعدے پورے کرو احلت لکم بہیمۃ الانعام حلال کیے گئے تمہارے لیے چوپائے جانور چوپائے بے زبان وہ تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں الا ما یتلا علیکم آیت اپنے مقام پر سمجھاؤں گا انشاءاللہ اللہ یتلا علیکم مگر جو تلاوت کی جا رہے ہیں تمہارے سامنے ہیں نیچے کیا لکھا ہے تحریمات اللہ کی طرف اشارہ ہے لکھا ہوا ہے کھولو سورۃ مائدہ پہلی آیت چھٹا پارا 161 الا ما یتلا علیکم اللہ ما یتلا علیک، کیا نیچے لکھا ہے ما یتلا کے؟ تاریمات اللہ، کدھر اشارہ ہے؟ جانوروں کو حلال سمجھو، مگر جو تلاوت کی جا رہے ہیں تمہارے سامنے ہیں ان کو تم نے حلال نہیں سمجھنا، غیر محل الصید، ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، غور کرنا اسی لفظ پر، ہو جاؤ تم نہ حلال سمجھنے والے شکار کو، وانتم محرم، اس حالت میں کہ تم نے احرام باندھا ہوا ہو، کیا مطلب؟ دیکھنا میری طرف جلدی دیکھا کرو مولانا، بس وقت مختصر ہے، احرام کی حالت کے اندر شکار کو حلال نہیں سمجھنا، احرام کی حالت میں شکار کو حلال، احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہیں سمجھنا، یہ ہے تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے حرام سمجھو، اللہ حلال قرار دے تو حلال سمجھنا ہے، احرام کی حالت میں شکار کو حلال نہیں سمجھنا، تحریمات اللہ، کیا ہے یہ؟ سارے دائیں طرف والے نہیں کہہ رہے، کیا ہے؟ یہی سورت مائدہ، آگے آؤ آیت نمبر 94 ہے، یا ایھا الذین آمنوا لیبلونکم اللہ بشیء من الصید، 185 صفحہ، صفحہ 185، یا ایھا الذین آمنوا، عنوان لکھا ہوگا عیادہ، پڑھو تو عیادہ، تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہے عیادہ، ان کو دوبارہ دہرایا جا رہا ہے، اے ایمان والو، لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِّنَ الصَّيْدِ، ضرور امتحان کرے گا تمہارا اللہ ساتھ کسی چیز کے شکار میں سے، شکار سامنے آئے گا، خیال کرنا امتحان ہوگا، تَنَالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِمَاحُكُمْ، پہنچے گی اس شکار کو تمہارے ہاتھ، بالکل حرم قریب پھر رہا ہے، لیکن خیال کرنا امتحان ہے، وَرِمَاحُكُمْ، تمہارے نیزے وہ بھی اس شکار تک پہنچ سکیں گے، لیکن امتحان ہوگا، لِيَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ يَخَافُهُ بِالْغَيْبِ، اللہ تاکہ ظاہر کرے کون ڈرتے اللہ سے بن دیکھے، بس میں طرف دیکھنا، جملہ سناؤں، احرام کی حالت کے اندر شکار کرنا منع، اور نمبر 2 حرم شریف کے اندر شکار کرنا منع، احرام ہے یا نہیں ہے، حرم میں پہنچے ہوئے شکار منع، اس کو کہتے ہیں تحریمات اللہ، کیا مطلب؟ جن چیزوں کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ان کو، بولو ان کو، میں پوچھوں گا ساتھی سے، اسی کی طرح اشارہ کر دوں گا، مثلا اس کی مثال، حالت احرام میں شکار کرنا منع ہے، حالت احرام میں شکار، نمبر 2 حرم شریف کے اندر شکار منع ہے، احرام ہو یا نہ ہو، سادہ کپڑے پہنے ہوئے حرم میں پہنچ گئے، شکار پھر رہا ہے، اشارہ کرنا بھی منع ہے، بس یہ کس کی مثالیں تھیں؟ تحریمات اللہ، نمبر 2 تحریمات غیر اللہ، تحریمات لفظ دہراؤ، تحریمات، اس کو تحریمات العباد بھی کہتے ہیں، میں آسان لفظ بول رہا ہوں، تحریمات غیر اللہ، دیکھنا، اپنی طرف سے لوگوں نے جو چیزیں حرام کر لی ہیں وہ حرام نہیں ہیں، جو لوگوں نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کر لی ہیں وہ حرام، ان کو حلال سمجھو، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں قبرستان سے لکڑی نہیں توڑنی، بابا گردن توڑ دے گا، یہ فلاں دربار کے قریب سے درخت نہیں کاٹنا، بابا گردن توڑ دے گا، کوئی ساتھی حسن عبدال کے قریب والا ہے، اشارہ آپ اور ان، آپ کہاں کے ہیں؟ ہری پور، اور یہاں سامنے ساتھی تھے، حضروں ناصر کی چائے، اے حسن عبدالی بیٹھا ہے، حسن عبدال والے کہتے ہیں زندہ ولی کندھاری کی مچھلیاں نہیں کھانی، بابا مار ڈالے گا، کبھی دیکھیے نا سر، ہاتھ اکار میں نہ کھا گا، ناصر کو، بھائی ناصر کو تو نہیں کھاتا، حسن عبدال میں ایک دربار ہے زندہ ولی کندھاری، تو تالاب بنا ہوا ہے بہت بڑا، اس کے اندر مچھلیاں موٹی موٹی مچھلیاں ہیں، دیکھ کر منہ میں پانی آ جاتا ہے۔ تو لوگوں کا عقیدہ یہ ہے ان مچھلیوں کو ہاتھ نہیں لگانا، بابا گردن توڑ دے گا۔ یہ ہے تحریمات غیر اللہ، اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہوئی ہیں وہ حرام نہیں ہے، حلال ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ میں مثال چلاؤں گا زندہ والی کندھاری والی مچھلیوں کی، پھر آپ کو یاد رہنا چاہیے۔ مثال کھولو اس کی۔ سورۃ المائدہ پہلی پہلی آیات، وہی حوالہ کھولو۔ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود 161، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام، اے ایمان والو وعدے پورے کرو، احلت لکم بہیمۃ الانعام، اس کے نیچے عنوان لکھا ہوگا پڑھو۔ تحریمات غیر اللہ کا بیان، حلال کیے گئے ہیں تمہارے لیے جانور، جن کو تم نے حرام سمجھا ہوا ہے وہ حرام نہیں ہیں، حلال کیے گئے ہیں۔ یہ کس کا اشارہ ہے؟ اہلت لگوں، بولو تو صحیح، کس کا اشارہ ہے؟ کیا مطلب؟ جو چیزیں لوگوں نے اپنی طرف سے حرام کی ہیں وہ حرام۔ آیت نمبر 87، یہی سورۃ المائدہ، وَقُلُوا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا الطَّيِّبَاتِ 183 صفحہ، 183، يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا الطَّيِّبَاتِ مَا حَلَّ اللَّهُ لَكُمْ، اے ایمان والو نہ حرام سمجھو، نہ عنوان کیا لکھا ہوا ہے نیچے، بیان تحریمات غیر اللہ، جو لوگ نے اپنی طرف سے چیزیں حرام کی ہیں حرام نہ سمجھو، نہ حرام سمجھو، پاکیزہ چیزیں، ما احل اللہ لکم، جو اللہ نے حلال کی ہیں تمہارے لیے، ان کو حرام نہ سمجھو۔ بیان تحریمات غیر اللہ۔ آیت نمبر 103 کھولو اسی صورت کی، آیت نمبر 103، ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا صائبہ ولا وسیلۃ ولا حام، بیان عنوان پڑھو، بیان تحریمات غیر اللہ۔ نہیں بنایا اللہ کریم نے من بحیرہ کوئی بحیرہ، کہتے تھے ہم اس اونٹنی کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، تم کون ہو اپنی طرف سے چیزیں بند کرنے والے، ہم اونٹنی کا دودھ استعمال نہیں کریں گے، اللہ نے کوئی بحیرہ نہیں بنایا۔ ولا صائبہ، اس اونٹ پر ہم سوار نہیں ہوں گے، سواری حرام ہے، تم کون ہو حرام کرنے والے، اللہ نے کوئی صاحبہ نہیں بنایا۔ ولا وسیلہ، جو یم کے بعد دیگرے دو مادہ بچے جنم دے، درمیان میں کوئی نر نہ ہو، پہلے بھی مادہ کو جنم دیا پھر مادہ کو دیا، اس اونٹنی کو ہم استعمال نہیں کریں گے، تم کون ہو وسیلہ بنانے والے ہیں۔ ولا حام، اللہ نے کوئی حام نہیں بنایا، وہ اونٹ جو 10 اونٹنیوں کے ساتھ جفتی کر چکا ہو، اس کو بھی ہم استعمال نہیں، تم کون ہو منع کرنے والے، اللہ نے بحیرہ صاحبہ وسیلہ ہم نہیں بنائے۔ ولکن الذین کفروا یفترون اللہ الکذب، لیکن کافر اللہ پر جھوٹ گھڑ رہے ہیں۔ یہ کس کا بیان تھا؟ اپنی طرف سے چیزیں حرام کرنے کی اجازت۔ نمبر 3، نیازات اللہ۔ نمبر 3، تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ۔ اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے، اللہ کے نام کی نظر نیاز، بولو تو صحیح، اللہ کے نام کی نظر نیاز۔ سورۃ حج آیت نمبر 29، 497 صفحہ 497 ہے. سَلْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. حاجیوں کو چاہیے حج کرنے کے بعد ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ چاہیے کہ پورا کرے اپنے مناسک کے حج. دوسرا معنی ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ اپنا سارا محل کچال محل کچہل دور کر لیں. کیا مطلب؟ حج کرنے کے بعد شرک نہیں کرنا, موحد بن کر آنا ہے. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ اس کے نیچے عنوان ہوگا نیازات اللہ, لکھا ہوا کہ نہیں؟ صرف نیازات اللہ کو پورا کرو. چاہیے کہ پورا کرے اللہ کے نام کی نیازیں, اللہ کے نام والی نیازیں پوری کرنی ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پر اتر کر گولڈے کی جا کر منت منوتی نہیں دینی. ہاں اسلام آباد اترے, اب پہلے میاں والی کب جاؤ گے؟ جی پہلے گولڈے شریف حاضری دیں گے. حج کر کے آ رہا ہے بےمان. واہ بھائی واہ, پہلے گولڈے کی حاضری پھر گھر جائیں گے. لاہور والے اترتے ہیں, پہلے حضرت علی حجویری کے دربار پر سلام کریں گے پھر گھر جائیں گے. ہر شہ چٹ, تو پچھلا حج کر کے آ رہا ہے, ہر شہ چٹ ہا بے تخت. وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ لوگوں کو چاہیے اللہ کے نام کی نیازوں کو پورا کریں. یہ کس کا بیان ہے؟ نیازات اللہ, نیازات اللہ, اللہ کے نام کی نیازیں ہیں. تھوڑا آگے آؤ, ورق اٹھاؤ, یہ آیت نمبر 34, یہی سورۃ الحج. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ, اس پر عنوان لکھا ہوا ہے نیازات اللہ کا بیان. لکھو لکھو جی لکھو. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ نیازات اللہ کا بیان. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا, ہر ایک امت کے لیے مقرر کیا ہم نے. کیا مقرر کیا؟ منسکًا, قربانی کرنے کا طریقہ, قربانی کرنے کی جگہ, دین کو بلند کرنے کی جگہ. باتیں کروں گا جب سورت یہ شروع ہوگی انشاءاللہ. ہر ایک امت کے لیے ہم نے قربانی کی جگہ مقرر کی ہے. لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ, تاکہ اللہ کا نام ذکر کریں. کس پر؟ اللہ ہمارا رکھم میں بہیما تل نام, ان پر جو اللہ نے ان کو دی ہے. بے زبان جانور, بے زبان چوپائے, بے زبان چوپایوں پر اللہ کا نام ذکر کرنا ہے, یہ ہے نیازات اللہ. یہ کیا ہے؟ جانوروں پر نام کس کا ذکر کرنا ہے؟ یہ بکری اللہ کے نام کی ہے, یہ گائے اللہ کے نام کی منت ہے, یہ بھینس اللہ کے نام کی منوتی ہے. اللہ کا نام ذکر کرنا ہے نیازات اللہ. اللہ صفحہ دیکھو نا, آیت نمبر 36. والبدن جلناها لکم من شائر اللہ, کیا انہوں نے لکھا ہوا ہے؟ لکھو جی. والبدن پر نیازات اللہ کا بیان, نیازات اللہ کا بیان. عنوان لکھو جی جلدی, نیازات اللہ کا بیان. والبدن, اونٹ اور گائے بنایا ہم نے ان کو تمہارے فائدے کے لیے. من شعائر اللہ, اللہ کی یادگاروں میں سے. لکم, تمہارے لیے ان کے اندر خیر اور بہتری ہے. فاذکر اسم اللہ, فاذکر اسم اللہ, اللہ کا نام ذکر کیا کرو ان کے اوپر. سواف, درہالے کے قطارے مانگنے والے ہوں. وَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا, آگے بات آ رہی ہے. نام کس کا ذکر کرنا ہے اونٹ اور گائے پر؟ یہ اللہ کے نام کی نیاز ہے، اللہ کے نام کی چیز ہے، حلال ہے۔ سورۃ مائدہ پر آ جاؤں، آیت نمبر 261۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ، یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، نہ توہین کرو، نہ بے ادبی کرو اللہ کی یادگاروں کی۔ اس کے نیچے عنوان لکھا ہوگا نیازات اللہ کا بیان، لکھا ہوا ہے نیازات اللہ کے نام کی، نیازوں کی توہین نہ کرو، اللہ کی جو یادگاریں ہیں ان کی توہین نہ کرو۔ سمجھاؤں گا اس صورت میں بات انشاءاللہ۔ والشہر الحرام، عزت والے مہینوں کی بے ادبی نہ کرو۔ والہادی، والہادی نیچے کیا لکھا ہے مانا، نیاز کے جانور جو مکہ جامیں۔ شاہ صاحب، شاہ صاحب سے مراد شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ، بزرگوں کا نام آئے تو رحمت اللہ علیہ ضرور کہنا ہے، رحمہ اللہ، رحمت اللہ۔ والہادی، نیاز کے جانور جو مکہ جامیں ہیں، گائے، بکری، بھینس وغیرہ، ان کو مکہ لے جا رہے ہو، اللہ کے نام کی گائے بکری ہے، حرم میں ذبح کریں گے۔ خیال کرنا، خیال مولانا، دیکھنا میری طرف، جو نیاز کا جانور مکہ جا رہا ہے، اس جانور کی بھی توہین نہیں کرنی، کیونکہ اللہ کے نام کی چیز ہے۔ ولل قلائد، سبحان اللہ، دیکھنا تو سمجھاؤں، اللہ کے نام کا جانور مکے میں جا رہا ہے، اس کے گلے میں جو پٹا ہے، اس پٹے کی بھی توہین نہیں کرنی۔ اللہ کے نام کی جو نیاز ہے، اس کا ادب کرنا ہے، احترام کرنا ہے۔ ولا امین البیت الحرام، باسائل کے اپنے مقام پر آ جاؤ مولانا۔ چوتھا عنوان نیازات غیر اللہ، نیازات بولو تو، نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے، خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ اللہ کے نام کی نیاز حلال، خیر اللہ کے نام کی نیاز خنزیر سے بھی زیادہ حرام۔ یہی سورۃ المائدہ، اگلی ہے دیکھو نا، حرمت علیکم المیتہ، کیا عنوان نیچے لکھا ہوا ہے، پڑھو تو، نیازات غیر اللہ، حرمت علیکم المیتہ، حرام کیا گیا تمہارے اوپر مردار، جو حلال جانور خود بخود مر جائے حرام۔ ودم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت دونوں سے بڑھ کر حرام ہے۔ وما احل لغیر اللہ بہ، سمجھاؤں گا اپنے مقام پر، اب صرف اشارہ، اور وہ جو پکارا جائے غیر اللہ کی تعظیم کے لیے، اس پر جس جانور پر غیر اللہ کا نام لیا جائے، خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ یہ کس کا بیان ہو رہا ہے، نیازات غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حرام ہے، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز۔ دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، انما حرم علیکم المیتہ، آیت 174، صفحہ 49، انما حرم علیکم المیتہ، عنوان کیا لکھا ہوا ہے، پڑھو تو، میں آپ کے لیے دعا مانگوں تو اللہ سے توفیق کی، نیازات غیر اللہ کا بیان۔ کیا مطلب، غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے کہ حرام ہے، حرام ہے ماشاء اللہ۔ انما حرم علیکم المیتہ، یقیناً حرام کی اللہ نے تمہارے اوپر مردار، ود جو جانور خود بخود مر جائے، بکری، گائے، بھینس مر گئی، حرام۔ ود دم، ذبح کرتے وقت جو خون نکلتا ہے، یہ پہلے سے بڑھ کر حرام۔ ولا مل خنزیر، خنزیر کا گوشت بھی اللہ نے تم پر حرام کیا ہے۔ اور نمبر 4، وما احل به لغیر اللہ، غیر اللہ کے نام پر جو چیز بھی نامزد کی جائے خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ مشرکین جو شرک کرتے تھے وہ دو قسم تھا، شرک اعتقادی، شرک فعلی۔ ناصر، شرک اعتقادی کے عنوان چار، شرک فعلی کے عنوان چار۔ شرک فعلی کے عنوان تحریمات اللہ، جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیے ہیں ان کو کیا سمجھنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے، حرام سمجھنا ہے۔ اور نمبر دو تحریمات غیر اللہ، لوگوں نے جو چیزیں اپنی طرف سے حرام کی ہیں وہ حرام۔ حسن عبدال کی مچھلیاں۔ نمبر تین نیازات اللہ، اللہ کے نام کی نظر نیاز حلال ہے، حلال ہے، خیال کرنا۔ اور نیازات غیر اللہ، اللہ کے بغیر دوسرے کے نام کی منت منوتی خنزیر سے بھی زیادہ حرام ہے۔ شرک اعتقادی کے عنوان ہارون، شرک فعلی کے عنوان بھی، شرک اعتقادی کے عنوان، شرک التصرف، شرک العلم، شرک الدعاء، شرک العبادہ، شرک فعلی کے عنوان تحریمات اللہ، تحریمات غیر اللہ، نیازات اللہ، نیازات۔ وضو کر لو پھر سورہ شروع کرتے ہیں۔